Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 28 listopada, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Były szef KNF-u Marek H. ponownie w prokuraturze w Katowicach. Wczoraj usłyszał zarzut. Śledczy przesłuchiwali go 9 godzin. Strażacy dogaszają pożar na terenie zakładu recyklingowego w Żorach. Seul wśród 60 miejsc na świecie, gdzie biuro ma Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Podejrzany o przekroczenie uprawnień były szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek H. nie przyznaje się do stawianego mu zarzutu, poinformował przed rozpoczęciem dzisiejszego przesłuchania jego obrońca Radosław Baszuk. Adwokat ma nadzieję, że wobec jego klienta nie będą stosowane środki zapobiegawcze. Mamy nadzieję, że nie zostaną wobec na niego zastosowane środki zapobiegawcze. Klient czuje się jak każda osoba zatrzymana i dowieziona do prokuratury celem przesłuchania, czyli niekomfortowo, ale składa obszerne wyjaśnienia, odpowiada na wszystkie pytania. Nie przyznaje się do nich. A wczoraj rano były szef KNF został zatrzymany przez CBA, przewieziony do prokuratury w Katowicach. Tam usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień w związku z rozmową przeprowadzoną przed kilkoma miesiącami z właścicielem Getin Nobel Banku, Leszkiem Czarneckim. Według Czarneckiego ówczesny przewodniczący KNF zaoferował przychylność jego banku w zamian za 40 milionów złotych. Miało to być wynagrodzenie dla wskazanego przez Marka H. prawnika. Kwota 1%, czyli 40 milionów złotych, miała być napisana na kartce. Adwokat Czarneckiego, mecenas Roman Giertych, przyznał, że kartki nie ma, ale jak przekonuje, jest inny sposób na udowodnienie tego, że istniała. Oświadczył, że jego klient jest gotowy poddać się badaniu wariograficznemu. Strażacy dogaszają pożar na terenie zakładu recyklingowego w Żorach na Śląsku. Paliły się głównie opony, nikomu nic się nie stało. Ogień zajął powierzchnię około 15 tysięcy metrów kwadratowych. W sumie na miejscu w najgorszym momencie pracowało 110 strażaków. Pracowali w trudnych warunkach, mówi Andrzej Pilny. Dość duże zadymienie, gęsty, toksyczny dym. No i dość duże promieniowanie cieplne, natomiast od samego pożaru już dla tych, którzy pracują w rotach, które bezpośrednio gaszą. Przyczyny tego pożaru nadal nie są znane. Do 60 rozsianych po całym świecie biur Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu dołączył Seul. W uroczystej inauguracji działalności placówki wzięli udział wiceminister przedsiębiorczości Tadeusz Kościński oraz wiceprezes agencji Krzysztof Sęger. Korea Południowa to ważny partner gospodarczy Polski ze względu na południowo-koreańskie inwestycje w Polsce, a także wzrastający z roku na rok polski eksport do tego kraju. Minister Tadeusz Kościński zwraca uwagę, że Korea Południowa to przykład azjatyckiego gospodarczego tygrysa, którego potęga gospodarcza została zbudowana w trakcie ostatnich 40 lat. Korea Południowa to jeden z głównych inwestorów w naszym kraju. Mam nadzieję, że teraz przez otwarcie tego biura będzie jeszcze więcej inwestycji w Polsce, jak również będą polskie inwestycje tutaj. Też mamy bardzo duży potencjał, żeby eksportować. Wiceprezes PAIH Krzysztof Sęger zachęca polskie firmy do poszukiwania partnerów handlowych w Korei Południowej. Biuro w Seulu jest biurem strategicznym, które będzie obsługiwało zarówno inwestorów koreańskich, przede wszystkim będzie dbało o to, żeby ten rynek otwierał się dla polskich przedsiębiorstw. W ciągu ostatniego tygodnia PAIH otworzyła aż 3 azjatyckie biura, prócz Seulu w stolicy Indonezji Dżakarcie oraz położonym w południowo-zachodnich Chinach mieście Chengdu, który jest też początkiem jednej z najważniejszych tras nowego jedwabnego szlaku połączenia kolejowego cargo Chengdu-Łódź. Tomasz Sojewicz, Polskie Radio, Seul. Satelita skonstruowany przez studentów Politechniki Warszawskiej będzie wyniesiony na orbitę. Rakieta Falcon 9, na pokładzie której urządzenie poleci w kosmos, wystartuje z bazy w Stanach Zjednoczonych. Główną misją satelity zaprojektowanego przez studentów jest testowanie żagla deorbitacyjnego. Technologia pomoże w rozwiązaniu problemu kosmicznych śmieci. Dominik Groszkowski, wicekoordynator projektu, w dzień podpisania umowy na wyniesienie satelity w kosmos na rakiecie Falcon 9 wyjaśniał, że po 40 dniach od wystrzelenia PWSAT-2 otworzy żagiel deorbitacyjny. Żagiel otworzy się mniej niż jedną sekundę, a ma 4 metry kwadratowe i wprowadzi satelitę niestety w niekontrolowane obroty najprawdopodobniej. Po zakończeniu misji satelita spłonie, wchodząc w atmosferę. PWSAT-2 to satelita typu CubeSat. Jest prostopadłościanem o wymiarach 10x10x20 cm. Mikro i nano satelity to bardzo obiecujące technologie, mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Zainteresowanie nimi jest bardzo duże. Już widać, że Polacy też i w tym obszarze mają swoje kompetencje. To 4. polski satelita, który poleci w kosmos i 2. skonstruowany przez studentów Politechniki Warszawskiej. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Transmisję startu o 18.30 będzie można oglądać

Nasza piosenka dnia, Mela Koteluk i Ogniwo. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. W studiu ponownie Marcin Pośpiech. A my dziś pytamy, co z naszym zdrowiem, z czym mamy największe problemy, co nas boli najbardziej w służbie zdrowia. Zachęcamy Państwa do rozmowy. Można nadal do nas spisać na adres marcin.pospiech@polskieradio.pl. Można też dzwonić 2 2 i 7 3, a naszym gościem nadal pani Renata Furman, redaktor naczelna magazynu Służba Zdrowia. Pan Tomek napisał do nas: żyjemy krócej niż inni Europejczycy, ergo dłużej cieszymy się dobrym zdrowiem, gdyż krócej mamy okazję skarżyć się na jego brak. Statystyka jest bezlitosna. Panie Tomku, bardzo dziękujemy za tę wiadomość. Także pan Grzegorz pyta, dlaczego w Polsce nie prowadzi się zwykłej profilaktyki dla badań krwi i moczu? Czy kontrola własnego stanu zdrowia raz do roku jest naprawdę taka kosztowna? Ja już dwukrotnie usłyszałem od lekarza rodzinnego, że tutaj nie przewiduje się profilaktyki w przypadku problemów czy pogorszenia stanu zdrowia. Owszem, diagnostyka jest wskazana. Cynizm służby zdrowia jest porażający, pisze pan Grzegorz. Moim zdaniem ta instytucja nie potrzebuje ludzi zdrowych, tylko obłożnie chorych, których będzie mogła leczyć, w cudzysłowie, dzięki rządowym kontraktom. Co pani na to, pani Renato? No bardzo smutny mail, taki oparty o doświadczenie indywidualne, ale takie właśnie mamy, takie mamy mieć, o takich mówimy. Myślę, że to jest bardzo różnie, jeżeli chodzi o te relacje lekarza rodzinnego z pacjentem. Wiemy, że generalnie, jeśli chodzi o lekarzy rodzinnych, to właśnie te obowiązki prowadzenia profilaktyki zdrowotnej wobec pacjentów, którzy są do nich zapisani, generalnie są prowadzone i praca lekarza rodzinnego w dużym stopniu opiera się, a przynajmniej powinna się opierać, właśnie o prowadzenie właściwej profilaktyki. Tylko, jeśli mogę, mamy ogromny problem z liczbą lekarzy. To wiemy, że lekarzy w Polsce najmniejsza jest mało. Najmniejsza ilość w Europie, tak samo pielęgniarki. Ona nie jest najmniejsza, to nie, ona się poprawiła. My byliśmy chyba na 5. miejscu od końca, teraz to jest jakieś 8. od końca. To nawet nie o to chodzi, ale mamy bardzo niski odsetek lekarzy rodzinnych. Tutaj gorzej jest tylko w Grecji, jeśli o to chodzi. A przecież profilaktyka, w ogóle ta piramida, jeśli na nią spojrzymy, systemu ochrony zdrowia, powinna opierać się o lekarza rodzinnego. I jeszcze jednej rzeczy pan dotyka, relacji lekarz-pacjent. To raport tej Komisji Europejskiej i OECD bardzo dobrze pokazuje. Mniej niż połowa polskich lekarzy w ogóle pozwala pacjentowi jakby angażować się w proces terapeutyczny. W krajach, co to oznacza? Wie pan, mamy coraz bardziej profesjonalnych, mówię to w cudzysłowie, bo jednak rozmawiamy o medycynie, pacjentów, ale bardziej świadomych. To jest coś, co nazywamy patient empowerment, czyli ta współpraca, zaangażowanie pacjenta w decydowaniu o własnym zdrowiu, w decydowaniu o tym, jak będzie przebiegał właśnie proces terapeutyczny. To u nas wygląda źle. W innych krajach rozwiniętych... Czyli innymi słowy, mówiąc prosto, lekarz nie słucha pacjenta, co ten pacjent do niego mówi? Czy też słucha, potrzebuje podstawowych informacji, ale nie już jakiegoś szerszego obrazu? Gdybyśmy to zechcieli sprowadzić do tak bardzo prostego opisu, to lekarz bardzo stara się słuchać pacjenta, tylko teraz tak. Cały czas szwankuje u nas dokumentacja, elektroniczna dokumentacja medyczna. Czyli wypełnia papiery, mówiąc tak kolokwialnie. Wypełnia papiery, jest obłożony biurokracją, to wiemy, to widzą pacjenci. A więc ta uwaga ma mało czasu, bo ma wielu pacjentów, a lekarzy jest bardzo mało. Wie pan, w Szwecji są takie dane statystyczne, ilu pacjentów rocznie średnio przyjmują lekarze. Rocznie jeden lekarz średnio przyjmuje, unijna średnia to jest 2147 pacjentów. To jest bardzo ogólny worek. Nie wiemy, o jakich pacjentach mówimy, o jakich lekarzach. Jest to statystyka. Ale w Szwecji to jest 379 pacjentów. Prawda? To mamy dwóch pacjentów rocznie. Mówimy o tym czasie, jaki lekarz może poświęcić i chciałby poświęcić pacjentowi. Do naszej rozmowy wrócimy. Co państwo na to? Proszę do nas pisać. Proszę dzwonić. Słyszymy się około godziny 11:40. Dziękuję bardzo. Marcin Pośpiech. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. I jeszcze raz zaglądamy do naszego muzycznego trójkowego kalendarza. W najbliższy piątek 65 lat skończy Shaggy Otis. Yeah. You know, sometimes when I'm fooling around with my guitar, I think back a few years to when I was first starting out. And I remember some of the first blues licks I learned to play. I remember hearing Pete Lewis, Jimmy Nolan, and Mel Brown with my father's band. They were fine blues men. And of course, the great B.B. King. And my man, T-Bone Walker. And Pee Wee Creighton, Johnny Moore, Robert Johnson, Freddie King, and the great Sun House. And don't forget Elmer James. And then a few years ago, I remember things got kind of rough, and my father put together a little R&B group with Delmar Evans, Sugar Cane Harris, and the Mighty Flea, and some more cats. We went out and played some funky little gigs, and I used to wear dark glasses and paint a mustache on so I'd look older than I really was. Some of the joints we played were kind of depressing, but we had a cooking little band. We had a lot of fun, especially when we played the blues. Here's one of the things I used to like. Give me a little drum beat, Avery. Two, one, two, three. niesamowity Shaggy Otis i jego znakomity album zatytułowany Here Comes. A pytają państwo, kto tak łoił na organach Hammonda? Odpowiadam uprzejmie: Leon Haywood. Aha, w tym roku obchodzimy stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Przy tej okazji wracamy do wydarzeń sprzed wieku i stawiamy sobie różne pytania. Jedno z nich teraz zada Jan Niebudek. Czy odzyskanie niepodległości 100 lat temu byłoby możliwe bez kobiet? Męskim głosem odpowiadam, że wiele wskazuje na to, że nie. W tym roku przypada także rocznica stulecia odzyskania przez Polki praw wyborczych. Na przykład zaskakujące jest, że w Szwajcarii to się odbyło dopiero w 71 roku, a my rzeczywiście ten 1918 to było dosyć wcześnie. Mówi Anka Herbut, autorka dramaturgii, albo uwaga, dramaturżka wydarzenia, które ma uczcić tę ważną rocznicę. Więcej o nim za moment. Zofia Naukowska, którą wszyscy pamiętamy po prostu z Granicy albo z Medalionów, ona też była bardzo aktywna na polu spraw kobiecych i odnosimy się też w tym projekcie do takiego tekstu Naukowskiej z 1906 roku właśnie ze zjazdu na 40-lecie pracy artystycznej Elizy Orzeszkowej, który to tekst był bardzo radykalny. Konopnicka wyszła trzaskając z drzwiami w momencie, w którym Naukowska czytała to wystąpienie. Jego jakby kwintesencją i takim hasłem, które może stało się w pewnych kręgach kultowe, w pewnym momencie było: chcemy całego życia. I Naukowska odnosiła się do tego, że owszem, wiemy już, że mamy prawo do praw, ale jakby poza tym jest jeszcze dużo więcej, że to jest minimum, którego wymagamy. Jest bardzo wiele innych kobiet, które można byłoby wspomnieć. Na przykład Justyna Budzińska-Tylicka, która w tamtym okresie, właśnie kiedy Polska odzyskała niepodległość, ona walczyła o prawa rozrodcze kobiet. W chwili przywrócenia niepodległości można już mówić o istnieniu zaczątków środowiska kobiet. Nie byłoby go, gdyby nie po pierwsze rosnąca samoświadomość kobiet, czy gdyby nie wojny, które dziesiątkując populację mężczyzn tworzyły szanse albo zmuszały kobiety do zajmowania pozycji uznawanych wcześniej za wyłącznie typowo męskie. Nie byłoby też tego, gdyby nie spotkania kobiet. Tajne zjazdy. Kobiety, które spotykają się pod osłoną nocy i dyskutują o prawach kobiet, o prawach obywatelskich, o prawach do głosowania, o moralności, o etyce kobiecej i o tym, jak to wszystko zmienić. Jest taka tradycja właśnie tajnych zjazdów, bo do 1907 roku one się spotykały właśnie tajnie, czy przy specjalnie zaprojektowanych wydarzeniach na te zjazdy właśnie, czy też z okazji na przykład, nie wiem, 40-lecia pracy Elizy Orzeszkowej i tego typu sytuacji. Dlatego dziś wieczorem w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie odbędzie się tajny zjazd. Tym razem to performance artystyczny grupy dziewczyn z Teraz Polisz w reżyserii i choreografii Marty Ziółek z muzyką Lutto Lento i dramaturgią Anki Herbut. Idziemy trochę tropem tajnego zjazdu, który nie do końca jest tajny, ale też uderzamy w herstorię, czyli kobiecą wersję historii, gdzie staramy się jakby przypomnieć czy powołać ponownie w języku i w ciele historię kobiet, bez których nasza dzisiejsza rzeczywistość nie wyglądałaby dla nas tak, jak wygląda w tej chwili. Jest też taka narracja, że kobiety dostały prawa wyborcze. Można też powiedzieć, że kobiety wywalczyły te prawa wyborcze, bo tak naprawdę bez ich aktywnego działania, bez aktywistek, które wtedy jakby coraz silniej działały, były obecne w życiu społecznym i bez ich takiego wyczekiwania i właśnie próby wyegzekwowania od Piłsudskiego tych praw, to tego by po prostu nie było. One stały pod jego oknami i uderzały parasolkami w jego okna. Były w tym tak konsekwentne, że on jakby nie miał trochę wyjścia i puścił jej, przedyskutowali w końcu te rzeczy. Tajny zjazd, edycja 2018, dziś wieczorem w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Materiał przygotował Jan Niebudek. Jest 27 po 11, a u nas Julie Cruz. Summer kisses, winter kiss, that was what he gave to me. Never thought I'd travel all along the trail of memories. Summer Kisses, Winter Tears, Julie Cruz. Piosenka znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Until the End of the World. Nauka. Słuchania. I nasz niezawodny nauczyciel Michał Margański. W radiu, jak Państwo doskonale wiedzą, każdego można zwolnić. Zwolnić można również płytę winylową, bowiem każdy porządny gramofon ma przynajmniej dwie prędkości odtwarzania. 33 i 1 trzecią obrotu na minutę oraz 45 obrotów. Kiedyś stosowano jeszcze prędkość 78 obrotów i muszę tu zaznaczyć, że nasze radiowe gramofony jeszcze takową posiadają. Ja dziś w każdym razie o owej prędkości odtwarzania płyt. Prędkości, która może być pewną wskazówką w trakcie kupowania wymarzonego albumu. Prędkość przesuwu rowka względem igły można przetłumaczyć jako rozdzielczość. Mówi Michał Eprombaj, DJ, turntablista, producent muzyczny i inżynier dźwięku. Im szybciej porusza się igła po rowku gramofonowym, tym mniej informacji musimy zapisać na tym samym kawałku wosku. Czyli im szybciej przesuwamy płytę po rowku, tym mamy dłuższy dystans, w którym ta sama informacja zostanie napisana, czyli będzie mniej skompresowana. To samo tyczy się zapisu na taśmach studyjnych, na Studerach, czy na taśmach FX-a, czy jakiejkolwiek rejestratorze studyjnym opartym o taśmę dwucalową, czy półcalową, czy ćwierćcalową. Jeśli nagramy ten sam dźwięk z prędkością 15 cali na sekundę i ten sam dźwięk w 30 calach na sekundę, czyli dwa razy szybciej, dostaniemy nagle więcej basu, więcej sopranu, dźwięk się bardziej otworzy. Chodzi o fizyczny aspekt, który polega na ilości informacji zapisanej w tym samym czasie na jednym skrawku materiału. Im ten skrawek będzie dłuższy, tym nie musimy tych informacji tak zagęszczać, w związku z tym brzmienie będzie na pewno charakteryzowało się ładniejszą górą, może cieplejszym dołem, to już w zależności od nagrania, ale na pewno ten walor góry, tego otwarcia, tego powietrza od razu jest odczuwalny. Jeśli chodzi o samą płytę winylową, to jeszcze drugi aspekt ma bardzo ważne znaczenie, jeśli chodzi o brzmienie. Jest nim szerokość rozstawu rowków na płycie pomiędzy sobą. Trzeba pamiętać o tym, że im gęściej zawężamy te rowki, tym ciszej trzeba wytłoczyć płytę i tym mniej basu może ona zawierać. Zrobiłem kilkadziesiąt wydań winylowych w tym roku jako masteringowiec i czasami wytwórnie przychodzą z takim zapytaniem, że chciałyby przenieść płytę CD na jedną pojedynczą płytę winylową. I ja zawsze staram się tłumaczyć i w dużym uproszczeniu jest tak, że im więcej utworów zmieścimy na jednej stronie płyty, tym ciszej musimy ją zrobić i tym płytsze brzmienie możemy przygotować na tą płytę. Im utworów jest mniej, to wtedy to brzmienie jest już nie dość, że głośne, to jeszcze bardziej otwarte. Jeśli ktoś lubi kupować płyty winylowe, to radzę zwrócić uwagę na to, ile czasu totalnego znajduje się na jednej stronie. To nam da bardzo duży obraz tego, czy wytwórnia przygotowała płytę winylową po to, żeby mieć ją w katalogu i po to, żeby sprzedać produkt, czy jest to produkt przygotowany dla melomana, czy dla osoby, która chce kupić płytę winylową ze względu na brzmienie, a nie tylko na to, żeby mieć płytę i pokazać sobie ją na półce. Jeśli jest to muzyka rockowa, głośna, hip-hopowa, house'owa i tak dalej, 12 minut nagrania na jednej stronie to jest optymalna ilość, 12 do 15. Przy takiej muzyce głośnej, gdzie jest duży dół, gdzie jest potężne brzmienie, powyżej tej granicy zaczynamy kompresować już, dawać ciszej te nagrania z mniejszą rozpiętością dynamiki, z mniejszą rozpiętością częstotliwości. Więc to też jest kolejny aspekt oprócz samej prędkości przesuwu płyty, który ma wpływ na finalne brzmienie płyty winylowej. Podsumowując, szybciej w tym wypadku znaczy lepiej. Natomiast więcej, niestety, gorzej. Ot, taka krótka historia z płytą winylową w tle. Materiał przygotował jak zwykle Michał Margański. Oczywiście będzie teraz płyta winylowa, to po pierwsze. Po drugie, świetnie zmiksowana, znakomicie zmasterowana, no bo też kryją się za tym trzy wyśmienite nazwiska. Janiszewski, Kurowicki, Pudło, czyli Igor Box, Magiera, no i Kurowicki, który będzie śpiewał. Eworewo, czyli Kurowicki, Magiera, Janiszewski, Igor Boks, Magiera i Maciej Kurowicki, który pięknie nam zaśpiewał. Eworewo. Ich najnowsza płyta, bardzo dobrze zmiksowana, zremasterowana. Obiecałem już jakiś czas temu, że trzeba zagrać coś dla prawdziwych żeglarzy. Proszę uprzejmie. Fare thee well, me Juliana, shallow, shallow brown. Fare thee well, me Juliana, shallow, oh shallow brown. And it's shallow in the morning, shallow, shallow brown. Just as the day was dawning, shallow, oh shallow brown. Yes, I'll pack at least tomorrow, shallow, shallow brown. And it fills me heart with sorrow, shallow, oh, shallow brown. Oh, me wife and baby grieve me, shallow, shallow brown. It just breaks me heart to leave ye, shallow, oh, shallow brown. Fare thee well, me Juliana, shallow, shallow brown. Fare thee well, me Juliana, shallow, oh shallow. Proszę bardzo, dostaliśmy pozdrowienia z PGE Narodowego, który w całości słuchał przed chwilą tej pięknej szanty. Zaśpiewał Sting, Shallow Brown. Nagranie pochodzi z płyty wydanej 10 lat temu, zatytułowanej Pirackie Ballady, Piosenki Morskie i Szanty. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. W studiu ponownie Marcin Pośpiech. A my wracamy do rozmowy o naszym zdrowiu. Renata Furman z nami, z magazynu Służba Zdrowia. Pani Agnieszka napisała do Trójki. Ja myślę, że nasze zdrowie zależy od nas samych. Profilaktyka leży w naszych rękach. Oczywiście to też kwestia finansów. Ja na przykład we wrześniu wzięłam naszą czteroosobową rodzinę do laboratorium diagnostycznego. Zrobiliśmy podstawowe badania krwi i moczu. Cena nas powaliła, ale korzystamy czasem z promocji na takie badania. Cóż, naprzeciwko tego laboratorium stoi potężna galeria handlowa. Mogliśmy wybrać rozrywkę, zabawę, tym bardziej, że to była sobota. Ja jednak postawiłam na nasze zdrowie i profilaktykę. To pani Agnieszka do nas napisała. Co pani na to, pani Renato? No, chciałoby się powiedzieć. Właśnie powiem. Pozdrawiamy, brawo, pani Agnieszko. Pozdrawiamy, brawo pani Agnieszko, ale rzecz jest nie tylko w badaniach diagnostycznych. Ja przypomnę, że mamy bardzo dużo programów profilaktycznych realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, przez samorządy. Programy, nie wiem, to jest profilaktyka raka piersi, raka szyjki macicy, raka jelita grubego, ale szereg innych realizowanych przez samorządy, do których wcale się nie garniemy. A więc czasem nie chcemy skorzystać z tych możliwości badań profilaktycznych, badań przesiewowych. I ale z czego to wynika? Boimy się, że Anusz coś wyjdzie? Lepiej taka przyjemna nieświadomość? Musielibyśmy długo o tym mówić. I nie chciałabym się skupiać tylko na tym, bo też proszę popatrzeć, co robimy innego, jak nie dbamy o swoje zdrowie. Doprowadzamy się do nadwagi, do otyłości, palimy papierosy, spożywamy za dużo alkoholu, źle organizujemy sobie czas wolny, przesiadujemy przed telewizorem. Czyli co? Nie dbamy o swoje zdrowie. Diagnostyka to nie jest panaceum. bardzo dużo, ja bym się nie zawahała powiedzieć, że nawet 70% nasze zdrowie zależy od nas samych. My pracujemy na swoje zdrowie, czy też na utratę własnego zdrowia, niestety. Panie redaktor, to jeszcze takie podstawowe pytanie. Jak działa Polska Służba Zdrowia? No, bardzo dobre pytanie. Ja bym chciała w ten sposób, biorąc pod uwagę to, jak jest finansowana Polska Służba Zdrowia, myślę o systemie, tym oficjalnym systemie służby zdrowia, to ona działa bardzo dobrze. Wiemy o tym, że ta służba zdrowia jest niedofinansowana. To jest banalna diagnoza. Wiedzą o tym politycy, którzy decydują o finansowaniu. Wiemy, że są podjęte działania, no właściwie można powiedzieć w pewnym sensie od wielu lat bezprecedensowe, aby tych pieniędzy w systemie służby zdrowia było więcej. Ich jest mało. Dochodzenie do odpowiedniego poziomu finansowania wydaje się być jednak zbyt długie. Ta perspektywa wyznaczona przez rząd jest jednak odległa. A więc na to, jak jest finansowana, ona funkcjonuje dobrze. Jest kwestia organizacji na poziomie całego systemu, ale też to jest organizacja pracy w ramach danego szpitala. Przecież regulaminy wewnątrzszpitalne są ustalane przez dyrekcję danego szpitala. Czy my możemy sprawę załatwić w jednym okienku, czy też będą dwa okienka położone w dwóch skrajnych miejscach szpitala, czy raczej zrobimy je obok siebie, aby starsi ludzie nie musieli wędrować, czy będą zapisy telefoniczne, czy trzeba zgłaszać się osobiście po numerki. To nie jest kwestia systemu. Organizacja systemu na ogólnym poziomie, owszem, pani redaktor, ale na poziomie takim niższym też jest bardzo ważne. Zastanawiam się, bo służba zdrowia to jest taki chłopiec do bicia i najczęściej chyba krytykowana rzecz, jeżeli chodzi o państwo, bo wszyscy się stykamy, no i narzekamy na te długie kolejki. A czy gdzieś na świecie jest jakaś taka służba zdrowia, która jest dobrze oceniana, która działa wzorowo, która jest dobrze oceniana i przez pacjentów, ale także przez ekspertów chociażby? Mamy takie badania coroczne i możemy powiedzieć, że Holendrzy są, no można powiedzieć, że zadowoleni ze swojego systemu ochrony zdrowia. Zadowoleni z systemu paradoksalnie są Francuzi. Tam jest wysokie finansowanie tego systemu. Są też ubezpieczenia dodatkowe, te prywatne, komplementarne, różnego rodzaju. Ale ten przykład służby zdrowia holenderskiej jest bardzo ciekawy, bo tam doszło przed laty do bardzo radykalnej zmiany systemu ochrony zdrowia. I ta zmiana była przeprowadzana w oparciu o społeczności lokalne, opinie społeczności lokalnych, samorządów lokalnych. Tam były testowane pewne rozwiązania przez samorządy lokalne, potem wybierane najlepsze praktyki i przenoszone na ten poziom ogólny na zasadzie kompromisu, bo oczywiście nie wszystko się da przenieść. Więc było takie poczucie w społeczeństwie, że jakby społeczeństwo ma duży wpływ na to, jak ta służba zdrowia będzie funkcjonowała, a więc była też zgoda na wiele rozwiązań, może niekorzystnych dla ogółu, ale wypracowanych w kompromisie. To jest ciekawe. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Oby nasza służba zdrowia też w tym kierunku zmierzała i aby była coraz lepsza. Tego sobie życzymy. Bardzo dziękuję. Redaktor naczelna magazynu Służba Zdrowia, pani Renata Furman, była naszym gościem. Do bardzo usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia. A rozmawiał o zdrowiu Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A my gramy do południa za 14 minut 12. Oh, US Girls i jedna z moich ulubionych płyt wydanych w tym roku. Romero Voigt i nagranie z 1982 roku. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona pięknie Państwu dziękują za uwagę i za wysłuchanie audycji do południa, a po 12 redaktor Kuba Strzyszkowski.